Ελληνοφρένεια. Γεια σας και χρόνια πολλά. Μεταχριστουγεννιάτικη. Και πρωτοχρονιάτικη. Πρωτοχρονιάτικη. Και προφώτικη. Όχι, και προγιαννιώτικη. Ένα-ένα τα βήματα. Ναι, ο οδικός χάρτης λέει Χριστούγεννα. Ήρθαν πάλι. Πρωτοχρονιά. Α. Ήρθε πάλι. Μετά τα φώτα. Ακόμη δεν ήρθα να τα χαρούμε. Ας μείνουμε στα Χριστούγεννα. Ό,τι είναι γιορτάρες μέρες. Όλη τη βδομάδα θα κάνουμε παρέα και με καλεσμένους φίλους εκπομπή. Η Ελληνοφρένεια θα είναι έτσι. Και σήμερα και αύριο και τώρα. Καλό, καλό σενάριο μου φαίνεται. Ναι, ναι. Όπως λέει και το τραγούδι. Αύριο έχουμε καλεσμένο τον Αλέξη τον Τσίπρα. Ναι, μεθαύριο έχουμε καλεσμένο. Τον Νίκο τον Παπά. Τον Νίκο τον Παπά και το Φλαμπουράρι. Και το Φλαμπουράρι θα κλείσουμε. Γιατί είπαμε να κλείσουμε με γλέρια πρωτοχρονιά, θα έχει όργανα. Αν δεν βρούμε το Φλαμπουράρι, λέω να φέρουμε τον Ζαραλίκο. Το φίλο μας που είχε έρθει και πριν κάνα μήνα. Γιατί όχι μαζί. Α, αν θέλει ο Ζαραλίκος, ναι. Γιατί ο Φλαμπουράρης θα θέλει σίγουρα. Ναι, καλέ, σιγά. Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε. Μέχρι μεθαύριο πολλά γίνονται. Θα έχουμε δηλαδή μπαγλαμάδες, όπως καταλάβατε, και όργανα διάφορα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε μια παράξενη έτσι, ατμόσφαιρα γενικότερα, γιατί είναι και λίγο γιορτές, αλλά είναι και λίγο τρομοκρατία, είναι και λίγο οικονομικά προβλήματα, είναι και λίγο τρίτο, τέταρτο μνημόνιο, είναι και λίγο εκλογές. Είναι λίγο απ' όλα, εν πάση περιπτώσει. Αξιολογήσεις. Είπαμε σήμερα να θυμηθούμε τις περίπου 20 καλύτερες στιγμές ατάκες της χρονιάς. Γιατί είχαν καλύτερες στιγμές η χρονιά, είχε 20. Ελληνικές στιγμές. Ναι, είχε 20 καλύτερες στιγμές. Τι χρονιά ήταν αυτή? Είχε παραπάνω. Αν βάλουμε τους θανάτους, πιο πολύ είναι. Όχι, όχι. Ναι, όταν λέω στιγμές ατάκες, παύλα ατάκες. Ναι, μην χτυπάς το μικρόφωνο, αέρασε το ραδιοφόνο. Είναι πολύ χαμηλά. Φέρτε εκπαιδευμένους. Ναι, ευχαρίστω. Είμαι δόκιμος. Και θέλουμε έναν εκπαιδευμένο. Θα ξεκινήσουμε θυμοτυπικά, αφού σας καλωσορίσουμε και ευχηθούμε τα καλύτερα. Να περάσατε καλά, ευχόμαστε. Και να περάσετε καλά, ευχόμαστε πιο πολύ. Να κερδίσατε στο αυγό. Ναι, και. Και στο αρνί, να μην φάγατε πολύ. Ναι, όλα αυτά τα γνωστά. Και τα γνωστά. Αν πούμε ότι έχουμε τις 20, μπορεί να είναι και παραπάνω, καλύτερες ατάκες της χρονιάς που φεύγει σε ελάχιστες μέρες. Καλό είναι να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό μας. Ναι, θεσμικά. Το έλεγε από την αρχή, δεν τον πίστευε κανείς. Αλλά τώρα τελευταία. Ασκήσιμο, περισκήσιμο. Όχι, όχι, τελειώσαμε. Αυτά την προηγούμενη χρονιά. Τώρα έχουμε πάει στην ανάπτυξη. Τώρα το επαναλαμβάνει συνεχώς αυτές τις μέρες. Σήμερα, παρά τις πληγές μας, στεκόμαστε όρθιοι. Καταφέραμε με μεγάλες θυσίες να αποφύγουμε την επαπειλούμενη καταστροφή και βήμα με βήμα αναστηλώνουμε την οικονομία μας. Φέτος, μετά από πολλά χρόνια, έχουμε επιστρέψει στην ανάπτυξη. Τον άκουσες? Ναι, φέτος. Φέτος. Αυτό δηλαδή, νομίζω αξίζει να είναι η πρώτη. Εννοεί φέτος τώρα που τελειώνει το 16 ή το 17 που έρχεται φέτος. Γιατί είπε επιστρέψαμε. Ναι, ναι. Έχουμε αυτό, ήδη έρθει. Μα, συγγνώμη. Δεν καταλαβαίνω. Εσύ περιμένεις από τον Τσίπρα να σου πει τι έχουμε ήδη κάνει. Δεν νιώθεις. Εγώ το νιώθω. Αλλά θέλω τα επίσημα χείλη. Θέλω. Όλοι σου οι φίλοι δεν λένε ότι ήδη έχουμε επιστρέψει στην ανάπτυξη. Ναι, φίλοι, συγγενείς, γιαγιάδες, παππούδες. Η γιαγιά μου, ας πούμε, και οι παππούδες μου και αυτοί λένε ότι. Τι καλά ήρθε η ανάπτυξη. 13ο, τάκ, τάκ, ολοδάχτυλα. Χαίρονται. Έτσι χαίρονται και έτσι χαίρονται οι παππούδες. Πώς χαρούνε. Ωραία. Πήραν. Αυτοί έχουν ανάπτυξη. Ωραία. Ο πρωθυπουργός μας εδώ που ξεκινήσαμε θυμοτυπικά και θεσμικά πρώτον, τον βάλαμε πρώτον, μας είπε ότι έχει ήδη, αναφερόταν στο 16, αλλά έχει δήλωση και για το 17. Η ανάπτυξη θα έρθει ούτως ή άλλως. Μια οικονομία η οποία έχει συμπιεστεί 7 χρόνια θα έχει, όπως λένε και οι οικονομολόγοι, rebound. Θα υπάρξει ανάπτυξη το 2017 μεγάλη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νέα μέτρα δεν θα υπάρχουν, νέα επιβάλλεις δεν θα υπάρχει, πάμε καλά. Να το καταλάβετε αυτό. Το κατάλαβες? Ότι πάμε καλά, το κατάλαβα. Καλά. Και το 16 ήδη και το 17. Μα. Τις κρατάμε αυτές τις δύο δηλώσεις, σαν φλάμπουρα νίκης. Και τι άλλο. Φλαμπουράλη, αισιοδοξία. Σημεάρης, ο φλαμπουράλης. Ναι, ναι. Εκτρεπόμεθα και δεν είναι πρέπον. Τι θα γίνει. Ήτανε δύο από τις καλύτερες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Άρα πάμε καλά, ενημερώθηκα, θα το βιώσουμε κάποια στιγμή. Και εντάξει, φέτος και του χρόνου. Επίσημα είπε ότι πάμε καλά, ναι. Νομίζω όμως τώρα η καλύτερη, η top ατάκα του 2016 δεν ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος την είπε, ο Κυριάκος? Ο Κυριάκος την έχει πει. Τι? Μαντεύεις. Ότι δηλαδή... ξεχρέωσε τη Siemens. Όχι. Τι ατάκα, ποια είναι η καλύτερη για τον Κυριάκο? Άκουσέ την και νομίζω είναι η καλύτερη για όλα τα χρόνια και της δεκαετίας θα έλεγα. Αλλά επειδή την είπε αυτή τη χρονιά, τη φιλοξενούμε αυτή τη χρονιά. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε? Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο. Μετρώ τους τύπους στο αίμα μετρώ. Είμαι τρεκτάρι με κουκλίσεις στο σφαγείο. Κυριάκο μου, ρεβέντη μου. Χτυπούν το βράδυ τη ταρατσατό. Κυριάκο. Μετρώ τους τύπους στο πόρτο μετρώ. Κυριάκο. Πίσω από τη σωμάτα και την παρέα. Το χνάμε εσύ, το χνάμε εγώ. Ναι, έλα, τι έγινε, δεν κοιμάται. Για βάλε κοντά το ακουστικό. Νάνι, νάνι, νάνι. Πάει να μπει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Βαστάω γερά, κρατάω καλά. Και πέρασα τα πρώτα έξι χρόνια της ζωής μου στην εξόδια. Παρακαλώ. Νομίζω είναι η καλύτερη ατάκα ever που γιατί λέμε. Γιατί γελάγανε. Δεν καταλαβαίνω. Η απορία του είναι αυτή, γιατί μέχρι τώρα έχει συνηθίσει να το λέει όπου το λέει, στις παρέες και στο σπίτι του και δεν γελάει κανείς. Να προβληματίζονται. Ποιος είναι. Και τώρα σου λέει, μα γιατί γελάνε. Όταν όλοι οι άλλοι λένε ότι είναι αντιστασιακοί στη Χούντα, αριστερή και τέτοια, δεν γελάει κανείς. Με μένα γιατί γελάνε. Πού ήμουν από 6 μηνών. Από 6 μηνών. Ποιο άλλο ήταν 6 μηνών. Ήσασταν εσείς από 6 μηνών. Σωστό και αυτό. 1-0. Τάκ. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν η κορυφαία τάκα. Αφού είμαστε στον Κυριάκο, να συνεχίσουμε λίγο με Κυριάκο. Τις καλές του στιγμές, έτσι όπως η Ελληνοφρένεια εδώ της, και το επιτελείο της αξιολογεί. Επόμενη στιγμή είναι σε μια ομιλία πριν κανένα μήνα, 1,5 στην Κρήτη. Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, συμπατριώτησες και συμπατριώτες, ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη συγκλονιστική παρουσία σας σήμερα εδώ. Έχω να δω τόσο κόσμο σε αυτό το κέντρο από τη βάφτιση του γιού μου, του Κωνσταντίνου, του Μητσοτάκη, πριν από 18 χρόνια. Αυτό. Αυτό. Ναι. Κάνει σύγκριση. Τι να πει, δηλαδή, κάνει σύγκριση του κόσμου που ή έχει έρθει εκεί και εγκρίνει την πρωθυπουργία του την ενδεχόμενη. Ναι. Γιατί όταν πάει κάποιος τώρα σε μια συγκέντρωση είναι ότι σε θέλω για πρωθυπουργό. Με τη βάφτιση του γιου. Πριν 18 χρόνια. Τώρα και αυτός το λες, το συγκρίνει. Τόσο open την είχε κάνει τη βάφτιση. Ή τόσο λίγο κόσμο είχε εκεί. Είχε δηλαδή στη βάφτιση έχει 100 άτομα, 200. Γενικώς έχει μια τάση η οικογένεια Μητσοτάκη να συγκρίνει με βαφτίσεις τη ζωή της και τον πολιτικό της βίο. Είναι μέτρο σύγκριση γι' αυτό. Δεν είναι τώρα. Και μόνο ο πατέρας όσο έχει κάνει ο πατέρας. Θα λέει ο Μητσοτάκης ο μεγάλος, ξέρω εγώ, έκανα την αποστασία μετά την 100η βάφτιση και πριν την 118η βάφτιση. Ναι. Τότε που είχα βαφτίσει τον τάδε του τάδε. Θα μπορούσε να το κάνει και ανάμεσα σε συντάξεις. Τότε που είχα πάρει τη σύνταξη όχι, τάδε. Όχι, τότε βαφτίσεις. Η βάφτιση είναι μονάδα μέτρηση γιατί είναι. Βέβαια, είσαι λαϊκιστής. Ξεφεύγεις. Yeah. Ο στόχος εδώ είναι να θυμηθούμε κάποιες δηλώσεις κομβικές αγαπημένων μας πολιτικών προσώπων που καθορίζουν τη ζωή μας που έγιναν μέσα σε αυτή τη χρονιά. Έχουμε ακούσει δύο του Κούλη. Να ακούσουμε άλλη μία. Βρισκόμαστε αισίως στο τέλος του 2016. Και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε για να φτάσουμε εκεί που βρισκόμασταν στο τέλος του 2014. Διότι η διέξοδος από την κρίση είχε ήδη διαφανεί πριν αναλάβει η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2014 οι επενδυτές είχαν αρχίσει να σειραίουν και μέχρι και οι ταξιτζίδες έλεγαν ότι πρώτη φορά οι εισπράξεις και η κίνηση πήγαιναν τόσο καλά. Κατά σύμπτωση, αυτές οι δύο τελευταίες δηλώσεις έχουν γίνει τον τελευταίο 1,5 μήνα. Φρέσκες, ναι. Ναι, είναι φρέσκες σχετικά. Θυμόμαστε το κράτο. Το κράτο για τέλος. Ναι, ναι, τα καλά. Ο πολιτικός κρατούμενος έχει γίνει το καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το όντως το 2014, αν κάτι έλεγαν οι ταξιτζίδες, θυμάμαι το είχαμε συζητήσει τότε στην εκπομπή. Ότι η κίνηση πάει καλά. Ναι, το 2014. Δεν το κατάλαβα, Κυριάκος. Εννοούσαν οι ταξιτζίδες την κίνηση στην Κηφισία. Πάει καλά, αυτή δεν βγαίνουμε. Γιατί οι πιάτσες ήταν γεμάτες. Και η κίνηση πάει καλά. Πάει καλά, έχει μεγάλη κίνηση. Οι ακινησίες της πιάτσας. Δηλαδή είναι 2 χιλιόμετρα ταξί στη σειρά. Λες μπιπ, κορνάρις, άντε, θα πας. 10 λεπτά φεύγει ένα ταξί. Κάνει μια τη μικρή διαδρομή την ελάχιστη, ξαναγυρίζει πίσω στην ουρά. Δέκατο στη σειρά για να περάσει η ώρα να ξανακάνει την ελάχιστη διαδρομή. Όλα αυτά τα έβλεπε καλά ο Κυριάκος. Όμως όλα αυτά για αυτόν ήταν ανάπτυξη. Είχαν έρθει οι επενδυτές πρώτον και δεύτερον οι ταξιτζίδες είχαν δουλειά. Αυτά τα δύο κριτήρια, σύμφωνα με τη λογική και το μυαλό του Κυριάκου, απεδείκνυαν ότι πηγαίναμε καλά επί Σαμάρα. Ήρθε μετά η καταστροφή Τσίπρα κτλ. Από το μικρόφωνο. Δεύτερη φορά. Θα κάνει και αυτά, δεν είναι. Πάτε μικρόφωνο αέρος, παιδιά μου. Αέρος κατά το σαλάμι. Ή χιλόφωνο, κάτι τέτοιο να έχουμε. Να κλείσουμε με τον Κυριάκο. Μια άλλη πόσο καλή. Κυριάκο θα βάλετε, τόσο Τσίπρα δεν βάλαμε, να δείτε. Έχουμε και άλλους Τσίπρες, για πιο μετά. Βάλαμε τις καλές του Τσίπρα, τις καλές του Κυριάκου. Κλείνουμε με το κεφάλαιο Κυριάκος. Υπάρχουν λύσεις. Ο κύριος Αλλά Τσίπρας... λέτε και ναι σε μείωση επικουρικών. Δηλαδή, σε μείωση συντάξεων. Δεν το έκρυψα. Λοιπόν, γι' αυτό και σας λέω ότι εγώ μιλάω με τη γλώσσα της αλήθειας και θέλω αύριο να πράττω και το έργο της αλήθειας. Ναι, τώρα, διότι πράγματι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. πόσο καθαρά λέει θα μειώσω επικουρικές. Άκουσα και τον Τζίμα από μέσα. Ναι, ήταν είχε πάει ο Τζίμα σπίτι του και να γυρίσει. Όχι, όχι. Όχι δεν ήταν. Στο Σκά είχε πάει ο Κυριάκος. Α, στο Σκά είχε. Νόμιζα ήταν σπίτι του και πήγε και ο Τζίμα. Όχι. Α, γιατί άκουσα εσύ, άκουσα Κυριάκο. Γιατί μπλέκουν τα σόγια, θες να πεις. Μπλέκουν τα σόγια, τώρα ξέρω εγώ τώρα. Ας μείνουμε στην ουσία. Ναι, στην ουσία. Την τόλμη, την ειλικρίνεια που έχει ο Αυριανός να πει ότι θα κόψει επικουρικές. Δεν τρέπεται, δεν είναι σαν τους άλλους που κλαίνε. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Κόβουν και κλαίνε. Ο Κυριάκος κόβει, το λέει και από πριν. Εγώ θα κόψω. Το κρασί να εκτιμήσουμε και τη σύνταξη. Ναι, να εκτιμήσουμε την ειλικρίνεια του Κυριάκου. Το θέμα είναι τι θα βρει να κόψει. Γιατί αυτό το θέμα κόβει και θα την εκτιμήσουμε, μάλλον. Αυτό φοβάμαι. Όχι μόνο, κόβει και τούτο από συντάξεις. Τι θα βρει να κόψει. Έχει κόψει και αυτό επικουρικές. Θα βρει, βρίσκει. Άμα θε να κόψει. Κάτι άλλο κόβει συντάξει. Ο Τσίπρα τι έκοψε. Βρήκε. Και δεν είχε κόψει. Ο Σαμάρα δεν είχε κόψει. Πώ δεν είχε κόψει. Βρήκε και έχει απομείνει πια να κόβει τον ίδιο το συντάξει. Όσο υπάρχει λίπο, εγώ θα στα πω. Λίπος είναι η σύνταξη. Ναι. Η επικουρική είναι λίπος. Ναι, ναι. Α, σωρευμένη. Αυτό είναι το λίπος. Από τα χρόνια. Ποιος είναι το λίπος. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Η εκλεκτή του Κυριάκου είναι το λίπος. Αυτό είναι. Αν το λίπος κατάντησε να θεωρείται η σύνταξη υπενιχρή έτσι κι αλλιώς. Γεροντολίπος τώρα. Δεν λέω λίπος τώρα, αυτό το φρέσκο το αναζωογονητικό. Έχουμε άλλο κώδικα. Γεροντολίπος. Αυτό το... Υπάρχει φρέσκο αναζωογονητικό λίπος. Είναι το λίπος το καλό, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έκλεισε εδώ ο Κούλης με καλές δηλώσεις. Καλά πήγε. Καλά πριν κλείσουμε αυτό. Ναι, πολύ καλά. Έχει πει κι άλλες. Δυσκολευτήκαμε να διαλέξουμε. Κάτι για εκλογές δεν έβαλες. Δηλαδή. Ότι θέλω εκλογές, το λέει κάθε μέρα. Δεν είναι τόπο δήλωση. Δεν είναι best of. Ναι. Είναι καθημερινό. Αυτό είναι άλλο. Κλείνουμε αυτό τον κύκλο με την αυλωνή του, αγαπημένη βουλευτήνα. Και από εκεί δυσκολευτήκαμε πολύ. Όχι, όχι, εδώ είναι μόνη τη. Έχει κάνει μια δήλωση. Τι βλέπει από το παράθυρό τη η ωραία Ελένη. Έβλεπα ανθρώπους στα σκουπίδια. Σας το λέω πραγματικά. Κοιτώντας από τον μπαλκόνι μου κάτω το βράδυ, τώρα δεν το βλέπω αυτό. Μπράβο! Δεν βλέπει πια. Αυτό είναι κριτήριο για την ίδια αν τα πράγματα πάνε καλά ή όχι. Έβλεπε επί Σαμαρά και επί Παπανδρέου πριν ανθρώπους να τρώνε από τους κάδους. Από το παραθυρό της. Δεν βλέπει πιο από το παραθυρό της. Ναι. Αυτό σημαίνει τώρα δεν βλέπει. Α, ότι δεν τρώνε από τους κάδους πια. Ναι. Β, ότι έχει βάλει πάχες κουρτίνες. Ναι. Τύπου δεν βλέπει κάτι. Ναι. Γ, δεν έχει καθαρίσει τζάμια. Πολύ πιθανό γιατί ασχολείται με τα κοινά. Ναι, ναι. Και τις ξέρεις όλες. Το αυτές. Α δεν το θεωρώ πιθανό. Το Α δεν υπάρχει περίπτωση. Βλέπουμε όλοι οι άλλοι. Κάτι δεν γίνεται να βλέπουμε κουρτίνες στο σπίτι. Ή να καθαρίζει, ή ναι. Αυτές οι κουρτίνες, οι dark out είναι οι λεγόμενες που βγάζουν το φως και δεν βλέπεις. Κάτι έχει γίνει. Πάντως η ίδια είναι ικανοποιημένη γιατί πια βγαίνει κάθε πρωί στο παράθυρο, δεν βλέπει ανθρώπους να τρώνε στον κάδο, οπότε πάμε καλά. Επετυχαίνουμε, η σοσιαλιστική αριστερή κυβέρνηση έχει πάει πάρα πολύ καλά. Αυτή επειδή βγαίνει συνέχεια στα παράθυρα, μήπως εννοεί τηλεοπτικό παράθυρο και δεν έχει καταλάβει. Δεν ξέρω. Και πού, δηλαδή, τον τηλεοπτικό. Λέω, κάθε μέρα στο τηλεοπτικό. Κύριε Αυτιά, είμαι στο τηλεοπτικό σου παράθυρο. Και δεν βλέπω τον καμεραμάν να τρώει από τα σκουπίδια απέναντι. Ας πούμε. Κάτι δεν πάει καλά. Ναι, μπορεί να γίνεται και έτσι. Δεν τη ρώτησε κανείς. Ο δημοσιογράφος ήταν απέναντί της, δεν στάθηκε σε αυτό το κομβικό σημείο. Κάπου εδώ κλείνει το πρώτο μέρος, ναι. Μουσικά βεβαίως. Πάμε θα και πάμε συνεχίζουμε. Μια Έλα Φιτζέραλντ. Θα πάμε σε Έλα Φιτζέραλντ. Ναι, κατά το Έλα Φιτζέραλντ, έλα που λέει Κιβανδί το Έλα. Όχι, του Κατσιμιχαίων. Έλα Φιτζέραλντ, έλα. Ναι, έλεγε γέλα εκεί. Δεν βαριέσαι. Αλλά θα ήταν η Γέλα Φιτζέραλντ, οπότε δεν μπορεί να, να κολλήσει. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Το ξέρω. Πάμε λοιπόν, με την Έλα. Have yourself a merry little Christmas, let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas, make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Once again as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who were dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be together, if the fates allow. Until then we'll have to muddle through somehow. A merry little Christmas now. until then, we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now. Η Ελληνοφρένεια είναι εδώ, της 27ης Δεκεμβρίου, και σήμερα... Γιορτάζουμε. Με, το λες και γιορτή. Το θυμόμαστε. Λες. Θυμόμαστε, είναι γιορτή. Γιορτή είναι, κοίτα, αφού ναι. Θυμόμαστε είναι γιορτή. Φαντάζομαι με την έννοια ότι στις γιορτές κάνουμε πράγματα που δεν τα κάνουμε τις καθημερινές, και επειδή αυτός ο λαός δεν θυμάται τις καθημερινές, θυμόμαστε με κάποιες κομβικές δηλώσεις που έχουν γίνει μέσα στο 16, με στόχο έτσι να τις θυμηθούμε. Γιατί κάποτε θα έλεγε κάποιος τα θυμόμαστε για να μην τα ξανακάνουμε. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τα θυμόμαστε και θα τα ξανακάνουμε. Ακόμη και αν είναι λάθη, που εδώ δεν είναι έτσι, λάθη. Ναι. Είναι σοφίες που έχουν πει, ναι. Αποστάγματα φιλοσοφίας. Ναι, ναι, αν είναι, δεν υπάρχει. Σκέψεις, νόησης, νόησης, νόησης. Ανόησης που λέμε. Τώρα αυτό κολλάει γιατί έχουμε έναν βουλευτή, τον Εμμανουηλίδη, της, ναι, Θάσους. Θυμάσαι που είχαμε μια φωτιά, ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάσαι που είχαμε μια φωτιά στη Θάσο το καλοκαίρι. Θυμάμαι. Και προσπαθούσε ο βουλευτής, έτσι Σεπτέμβρης ήταν νομίζω, προσπαθούσε να ο βουλευτής βρει τον υπουργό. Να βρει τον υπουργό μπροστά σε μια κάμερα. Πού και... θα πεις από την κάμερα έχει νόημα να βρει τον υπουργό. Ναι, μιλούσε στο κινητό του και είχαν αποτυπωθεί τότε στην κάμερα, on camera που λέμε. Χιλόπιτα. Φοβερές στιγμές. Ναι, τον υπουργό λίγο θα ήθελα. Εμμανουηλίδης από καβάλα του ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ είμαστε στη Θάσο, παιδιά, και πρέπει να δούμε τι μπορεί να σώσουμε από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Εμμανουηλίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή η Θάσος καίγεται. Μπορείτε να το αντιληφθείτε αυτό? Μεταβιβάστε το στον υπουργό. Είναι εκεί και ο Νίκος ο Τόσκας, είναι και ο Δημήτρης ο Αναγνωστάκης. Η φωτιά δεν περιμένει, κοπελιά μου. Δεν περιμένει η φωτιά. Λοιπόν, δεν είναι αρκετές να σταλούν όσες δυνάμεις αυτή τη στιγμή μπορούν να διατεθούν για να μην καεί ολοσχερό στο νησί. Άνθρωποι, ζωές απειλούνται. Δεν μιλάμε για περιουσίες, δεν μιλάμε για περιβάλλον, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Έχει ζώσει η φωτιά χωριά. Μετά τις 3 να γίνει επικοινωνία, ποια επικοινωνία? Ρε παιδιά, σοβαρολογούμε τώρα? Σοβαρολογούμε? Και εγώ είμαστε, σας λέμε. Παρακολουθώντας αυτό το διάλογο, έλαβον, μεταβιβάζω, έτερος για Θάσο. Και την αντίληψη που έχει ο βουλευτής, φαντάζομαι και η άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όποιος ήταν, καταλαβαίνεις γιατί η χώρα βρίσκεται εδώ. Παίρνει ένας βουλευτής με μιλίχιο ύφος και εγώ είμαστε εδώ, κάτι πρέπει να κάνουμε. Ναι, να παιδιά, μην πρέπει να λυθεί το θέμα. Μιλάει επί ένα λεπτό και μετά του λέει άλλη, πάρτε μετά τις 3. Αυτό και μόνο δείχνει γιατί η Ελλάδα, πώς έχει μείνει άκαυτο όλο το υπόλοιπο, όχι τη Θάσου, της Ελλάδας. Είναι ένα θέμα. Περίμενε. Μπορεί να το πει μετά τις 3 να επικοινωνήσει με τον υπουργό, γιατί έχει να συντονίσει το έργο μέχρι τότε. Θα είχε φτάσει στη θάλασσα. Ναι, μπορεί να κάνει τη δουλειά υπουργός, δημόσιες σχέσεις να μην είχε. Ο υπουργός είναι σοβαρός, ο βουλευτής δεν είναι. Όχι, είπε μετά τις 3 πάρτε για το λιμενικό πλέον σε άλλο υπουργείο, γιατί θα έχει φτάσει φωτιά στη θάλασσα και απευθυνθείτε στο εμπορική ναυτιλία. Μπορεί και αυτό. Μετά να λύσει το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ο διάλογο είχε μείνει. Τι υπουργό είχε πάρει? Τότε ήταν πριν τον ανασχηματισμό. Ο Τόσκα ήταν πάλι Τόσκα. Δεν άλλαζε τίποτα. Αλλάζουμε στρατόπεδο, πάμε στην από εκεί πλευρά. Βεβαίως. Από τον Άδωνη έχουμε πάρα πολλές δηλώσεις. Όχι τώρα. Όχι, πρέπει. Ναι, αλλά είναι που έχουμε ηρεμήσει λίγο τζαζ. Τα λαμπάκια και αυτά δεν ταιριάζει. Το πώς χάρηκε ο Άδωνης όταν παρακινούσε το τηλεοπτικό κοινό να αγοράσει την κάρτα μέλους της Νέας Δημοκρατίας και τις εικόνες που δημιούργησε με τον πρόεδρο. Αυτό είναι ανεπανάληπτο. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ίδιος ο πρόεδρος, συμμετέχει στην καμπάνια για την κάρτα. Μην τον δείτε καμιά φορά, εσείς που παίρνετε τηλέφωνο για να παραγγείλετε την κάρτα σας, όπως σηκώσετε το τηλέφωνο, μην πετύχετε τον ίδιο τον Μητσοτάκη να σηκώνει το τηλέφωνο. Γιατί ο ίδιος, και εκεί δείχνει την υπευθυνότητα του άνδρος, έχει αγωνία πώς πηγαίνει το πρόγραμμα. Εάν έρχονται οι άνθρωποι να τηλεφωνήσουν, εάν παίρνουν τις κάρτες τους. Και καταλαβαίνει τη χαρά που παίρνει κάθε μέρα ο πρόεδρος όταν ακούει ότι ναι, είχαμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Πάρα πολλοί φίλοι πήραν τηλέφωνο για να γραφτούν μέλη στη Νέα Δημοκρατία και να βοηθήσουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Είναι ωραίος. Είναι το πώς κορυφώνει. Είναι τέχνη. Είναι, αυτό, είναι σαν να έχει τελειώσει είναι... κουν. Εγώ νόμιζα ότι το υπόγειο είναι του κουν έχει βγει. Είναι σαν να, αν βάλει την επίδαυρο από πίσω, το πόσο πρόεδρος. Γιατί καταρχήν... εδώ δεν έχει το βάθος, δεν τον βοηθάει. Όχι, το επίδαυρο. Ενώ θα τον αλλιώ έναν. Δεν είναι χώρο. Για επίδαυρο. Είναι. Δεν θα γέμιζε το θέατρο. Αν γέμιζε, καταρχήν θα άκουγε και ο πάνω-πάνω. Κανονικά. Και ο πάνω-πάνω Καλά, στον Άφλιο, πέρα, στο Λιγουριό. Δεν είναι ότι πάνω-πάνω με στο θέατρο. Πάνω-πάνω στον Όλυμπο. Ναι, θα άκουγε μέχρι εκεί θα φτάνει. Και ο πάνω-πάνω. Επειδή έχει καλή ακουστική επίδαυρο. Ναι, άλλο. Γι' αυτό. Νομίζω ο Καραθάνος και ο Άδωνης ακούγουν τόσο αυτοί καλά. Αυτοί οι δύο νομίζω ναι, ζωγραφίζουν εκεί, ναι. Γεμίζουν την επίδαυρο. Και ο Αριστοφάνης κάποτε. Έχαζα τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω. Κάποιους από όλους αυτούς. Ακούω, δεν έχεις τα DVD. Έχουμε άλλη μια καλή δήλωση, γιατί θυμόμαστε καλές δηλώσεις της χρονιάς για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, όπως λέμε. Το άλλο δεν είναι ακριβώς δήλωση, το λες και απειλή. Αν δεν φτιάξει συνθήκες που παράγουν κέρδος στον επενδυτή, λεφτά στην Ελλάδα δεν έρχονται. Μέχρι την ώρα ο Τσίπρας να πει, είδατε πόσο δίκαιος είμαι, προσπαθεί ο κακομοίρης. Προσπαθούν, δεν είναι εύκολο, αλλά ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Μέχρι αυτά το χωνέψουν για να γυρίσουν, θέλω κανένα δεκαπενταετία. Η Ελλάδα δεν έχει αυτό το χρόνο. Τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Κοινώς ή βγάζετε Μητσοτάκη ή θα πεινάτε. Απλά και ωραία. Να χορτάσουμε. Να βγάλουμε Κυριάκο, να χορτάσουμε. Άρα. Ναι, ναι. Είναι πολύ απλά στο μυαλό. Τα σχήματα είναι πολύ απλά. Δεν είναι λογικά σωστό. Σχήματα, είναι σχήματα σκέτο. Γιατί ο Τσίπρας δεν τι έχει να σου δώσει, δεν σου δίνει τίποτα. Τρως, πεινά. Παλεύει ο άνθρωπος. Δεν τρως. Ο Κυριάκος έχει να σου δώσει. Αυτό ακριβώς. Αμελέτητους. Τόσο απλά και τόσο ωραία. Αλλάζουμε στρατόπεδο, πάμε πάλι στο απέναντι. Αμάντια αυτό το πράγμα, δεν αντέχω. Ποιος δηλαδή μας είπε πάνω από 15 φορές ότι είναι κομμουνιστής. Ούτε η Θεοδωρά Τζάκρη τόσες αλλαγές πια. Ο Βασίλης Κονόμου, δεν το αντέχω. Αυτά είναι. Ούτε οι αλλαγές του Τσίπρα, οι θέσεις τόσο. Ποιος μας είπε ότι είναι 15 φορές αισθάνθηκε την ανάγκη μόνο αυτή τη χρονιά να πει ότι είναι κομμουνιστής. Ο Κατρού. Αυτός. Είστε κομμουνιστής. Ναι, είμαι κομμουνιστής από τα 15 μου χρόνια από τότε που εντάχθηκα στην κομμουνιστική νεολαία και παραμένω σε αυτό το μήκος κύματος. Το σημαντικό εδώ δεν είναι ότι είπε ότι είναι κομμουνιστής, είναι ότι παραμένει σε αυτό το μήκος κύματος. Στην νεολαία παραμένει. Όχι, ρε παιδί. Μόνο στο κύματος. Το κύματος. Το μήκος κύματος. Ναι, δεν μπορεί να είναι στην ΚΝΕ ακόμα. Όχι. Ταιριάζει γεροντοκνήτης. Τι είναι αυτό. Όχι, δεν είναι. Και δεν είναι μόνο ηλικιακό το θέμα. Και δεν είναι μόνο ηλικιακό, ναι. Το κάνει από μικρό, σαν να λέμε, από 15 χρονών. Το κάνει από μικρό. Σ' αρέσει, όπως το έλεγε. Ναι, φάρσα. Το κάνει από μικρό. Το κάνει από μικρό, από 15 χρονών το είπε. Κοίτα, άμα δεν πονάει αυτό, εμάς περισσεύει. Δεν έχω πρόβλημα, αφού δεν πονάει. Το κάνει με πόνο ψυχής. Όλοι αυτοί οι κομμουνιστές είναι με πόνο ψυχής. Δεν είναι εύκολο. Δεν πήρε τον εύκολο δρόμο του συμβιβασμού ο Κατρούγκαλος. Είναι μαχητής συνεπής. Έχει κάποιες ιδέες. Δεν τις έχει υποστείλει τις ιδέες του. Τις εφαρμόζει σε μια κυβέρνηση. Εφαρμόζει κομμουνιστικές ιδέες. Εννοείται. Κομμουνιστικές ιδέες σε μια μη κομμουνιστική κυβέρνηση, σε μια μη κομμουνιστική Ελλάδα, σε μια μη κομμουνιστική Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο αυτό. Αυτό είναι αντίσταση. Εσύ που το έχεις εύκολο, νομίζεις και κοροϊδεύεις. Όχι, όχι. Για αλλά άντε κάντο. Αυτό είναι αντίσταση. Εδώ δεν μπόρεσαν σε κομμουνιστικές χώρες να εφαρμόσουν κομμουνιστικές ιδέες. Και τα καταφέρνει ο Κατρούγκαλος σε μη κομμουνιστική χώρα. Λίγο είναι. Θα του έρθει ο Τσίπρα από αριστερά, δεν το καταλάβει. Του είχε έρθει. Του είχε έρθει από αριστερά και όχι μόνο αυτό ο Κατρούγκαλος. Έχει και κόκκινες γραμμές. Κόκκινες γραμμές έχουμε ήδη πει. Όχι μείωση στις κύριες συντάξεις. Ανεξαρτήτως ύψους. Γιατί εγώ ακούω κάτι διαρροούλες από την κυβέρνηση ότι αυτό έχει πλέον αλλάξει και είναι όχι περικοπές κύριες συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι. Τελικά ήτανε. Τι συντάξεις, γιατί τις λέμε ακόμα κυρίες. Τελικά ήτανε. Όταν πεθαίνει κάποιος δεν πάβουμε να το λέμε κύριο. Έχει καταργηθεί. Λέγονται όλες κυρίες πια. Όλες κυρίες. Δεν έχει το Δεσποινίδες, έφυγε. Ναι, έφυγε ζωντανές. Νεκρούς δεν λέμε. Σωστό αυτό. Οι συντάξεις έχουν πεθάνει. Δεν λέμε κύριες συντάξεις. Η αείμνηστη σύνταξη ανέρχεται στο ποσό των. Στα καθαριστικά πρέπει να λέει καθαριστικό αείμνηστου συντάξεως. Η σύνταξη. Εκοιμήθη. Έζησε από. Τότε μέχρι τότε. Άκμασε τότε. Ήτο σε αυτό το ποσό, ανήρχετο σε αυτό το ποσό. Τώρα είναι ύμνηστη. Έχεις δίκιο σε αυτό. Πρέπει να καταργηθεί και η πολύ σωστή παρατήρησή σου. Βεβαίως, βεβαίως. Θέτει η δημοσιογραφία. Θέτει το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Εσύ, αν κάτι κάνει, του ποταμού. Του ποταμού. Κουνούπι, κουνούπι στον ύλο. Άσχετο. Παραμένουμε στο. Πιο πολλά από ό,τι έχουμε με δύο χειμωνιάτικα. Τώρα έχουμε ακόμα κουνούπι. Μέχρι πριν 20 μέρες είχαμε κουνούπια, μην τα θυμάστε. Άσαμε τώρα. Παραμένουμε στο ίδιο στρατόπεδο, το αριστερό σοσιαλιστικό, ναι. Για τον τρόπο σκέψης της Όλγας Γεροβασίλη. Και μιλάει για δημοκρατική εκτροπή ο κ. Μητσοτάκης, σαν να βγήκαν τα τάγκ στη χώρα. Είδατε εσείς πουθενά τάγκ. Με συγχωρείτε δηλαδή. Έχει έναν άλλο τρόπο σκέψης. Η Όλγα. Η Όλγα, ναι. Δηλαδή ήταν και ένας πριν και ένας άλλος που δεν ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή υπάρχουν δύο τρόποι σκέψης Όλγας. Η δημοκρατική εκτροπή για την Όλγα είναι μόνο τα τάγκ. Όλα τα άλλα δεν είναι δημοκρατική εκτροπή. Ναι. Είναι αυτά τα σχήματα, τα λογικά που λέγαμε πριν για τον Άδωνη. Έτσι λοιπόν και τώρα Κάνει ένα λογικό σχήμα. Δηλαδή η Δημοκρατική Εκτροπή μέσω γραφείων και αυτά δεν είναι. Είναι μόνο όταν δει το δρόμο κάτι. Μέσω τροπολογιών το βράδυ. Μέσω νόμων, κανονικών, καθαρών νόμων. Καταστατήγηση δικαιωμάτων και αυτά δεν είναι αυτά. Μόνο τάγκ. Είδε εσύ κανένα τάγκ. Όχι, άρα δεν έχουμε Δημοκρατική Εκτροπή. Δεν είδα και τον Καμένο τελευταία τι έκανε. Μπορεί και να έχει βγει. Θυμάσαι και την Όλγα εκείνη τη δήλωση το βράδυ που το Συμβούλιο τη Επικρατεία έβγαλε άκυρο άχρηστο το νόμο για τα κανάλια. Που είχε βγει, που έκλαιγε για τα παιδάκια που θα μείνουν χωρίς τροφή και όλα αυτά. Τα νοσοκομεία δεν θα γίνουν οι προσλήψεις. Ναι, ναι. Είχε ερωτηθεί για αυτή τη δήλωση μετά και δεν της άρεσε γενικότερα να απαντάει για αυτά τα θέματα. Εγώ καλώς εξέφρασα την άποψή μου και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καλώς εξέφρασε την άποψή της. Υπερβάλλατε, θεωρείτε, στην πρώτη τοποθέτησή σας μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σας έχω δώσει ήδη την απάντησή μου. Ότι το δικαίωμά μου να εκτός κρίνω. Εκτός από το δικαίωμα, προφανώς. Και σε αυτή τη χώρα. Και το ύφος ήταν λίγο υπερβολικό, γιατί μίλησαν πολύ για το ύφος. Να σας πω κάτι, κοιτάξτε τώρα. Αυτό το είναι ξέρετε, ανόητο. Γράφτηκε παντού. Αυτό είναι ανόητο. Τουλάχιστον ανόητο. Εγώ σας λέω, μπορεί να είχα πειρατό. Ορίστε. Είχε πυρετό. Να τρώει καλύτερα. Ναι, ναι, αλλά εκείνη τη μέρα δεν μπορούσε να το αλλάξει. Δηλαδή, όταν έχει ένα πολιτικό πυρετό, δεν το λαμβάνει υπόψη για την κριτική σου. Δηλαδή, θες τώρα να πεις για τον Τσίπρα που σου φέρε μνημόνιο. Πρώτον, είχε πυρετό εκείνη τη μέρα. Είχε βγάλει έρπη. Όλα αυτά δεν είναι ελαφρυντικά. Πώς κατηγόρησε έναν πολιτικό ότι σου φέρε φόρους, σου χαντάκωσε τη ζωή. Μάθε λίγο για την υγεία του. Πονόδοντο. 17 ώρες. Πόσες κατηγορίες από κάτω μπορεί να βάλει κάποιος. Πρέπει να γίνουμε όλοι πιο άνθρωποι. Έμπολα. Φλενόρια. Ο έμπολα. Θερίζει ο έμπολα. Ο έμπολα θερίζει στους πολιτικούς. Πρέπει, θέλω να πω. Πριν να κάνουμε κριτική, να τα λαμβάνουμε ορισμένα πράγματα υπόψη. Όχι, θα έπρεπε. Εμείς δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από τη δημοσιογραφία. Και αφού το λέει αυτό, μπορεί να είχα πυρετό, πρέπει να αλλάξει έτσι. Και να σου πει, α, τι είχε πυρετό. Αρπάξετε πούντα κάπου. Σωστά τότε τα πες έτσι. Και, σωστά τα πες και να ρωτήσει ενδιαφέρον μετά. Ναι, για την ναι, υγεία, υγεία σας πώς πάει. Έχετε τώρα πυρετό. Καταλαβαίνω, το λέει και περνάει έτσι. Ή αλλιώς, πότε δεν θα έχετε πυρετό για να κάνουμε έχουμε κριτική κανονική. Κτίνη. Απάνθρωποι. Κτίνη. Έχεις δίκιο. Πια. Και δεν μας νοιάζει για τον συνάνθρωπο. Έχεις δίκιο. Το σύντροφο. Ας βάλουμε ένα τραγούδι που όλους μας ενώνει. Να πάμε και στο επόμενο. Όχι, όχι, όχι. Είναι Louis Armstrong. Αυτό, κάνε ρήμα τώρα εσύ με το ογκ. Armstrong, ναι. Για να μην γίνουμε ζόγκ, θα ακούσουμε Louis Armstrong. Ή σας έβαλε ο Τσίπρας ένα strong και ακούστε Armstrong. Πάμε. You Santa Claus? Gifts I'm preparing for some Christmas sharing, but I pause because hang in my stocking, I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? Shoe is dark out, ain't the slightest spark out. On my clacking jaw. Who's there? Who is it? Stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me. That is just what I've been waiting for. Would you mind slipping it under the door? Old winds are howling. Or could that be growling? My legs feel like straw. Yeah, my, my, oh me, my. Kindly will you reply? Is that you, Santa Claus? Yes, hang in the stocking. I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? You stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Oh, there, Santa, you gave me a scare. Now stop teasing, cause I know you're there. We don't believe in no goblins today. But I can't explain why I'm shaking that way. Then I can see old Santa in the keyhole. I'll get to the cause. One beacon I'll try there. Oh, oh, there's an eye there. Is that you, Santa Claus? Please, please, I pay to my knees. Say that's you. Αττικά! Ο Τσίπρας να υποβάλει την παρέτηση της κυβέρνησής του. Πιο πριν την Σήμερα που με ακούει, να υποβάλει την παρέτηση να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να φτιάξουν μια οικουμενική κυβέρνηση. Και ο Μητσοτάκης να αφήσει τις τρέλες ότι θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Έχει καιρό να γίνει. Δεν μπορεί να γίνω εγώ πρωθυπουργός, είμαι 65. Δεν είναι αυτή η ατάκα μέσα στις 20 της χρονιάς? Αυτό δεν είδαμε το 16. Δεν μόνο. Το λέει κανείς, το πω ίδιος. Και τώρα που είμαι 65, γιατί μετά δεν θα μπορώ. Ο Κυριάκος είναι 50, πόσο είναι? Μπορεί να περιμένει αυτός. Έχει δίκιο. Να συνεχίσουμε με. Καλή ήταν αυτή η δήλωση του Λεβέντη. Καλή. Αλλά σαν αυτή που ακολουθεί, δεν ήταν. Πρέπει να υπάρξει μια ελαστικοποίηση. Μάλιστα. Ελαστικοποίηση. Δεν σημαίνει δυσκολότερες συνθήκες απεργιών, αφαίρεση δικαιωμάτων από τους συνδικαλιστές. Οι συλλογικές συμβάσεις και αυτές πρέπει να σιγά σιγά καταργηθούν. Αμοντάριστο, έτσι ακριβώς το είπε. Τι να τις κάνεις συλλογικές συμβάσεις? Δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται οι σύλλογοι. Δεν χρειάζεται τίποτα συλλογικό. Ναι, δεν χρειάζεται τίποτα συλλογικό, τίποτα με σύμβαση. Όποιος έχει δουλειά καλός, θα δουλεύει σαν δούλος, όλοι οι άλλοι θα είναι άνεργοι. Και να είσαι και μάγκας να κάνεις μόνο σου διαπραγμάτευση. Αυτό. Αλλιώς θα γίνεις άνεργος. Κρύβεσαι πίσω από τα σωματεία. Έχει δίκιο. Κάποιος έπρεπε να τα πει και τα είπε ο Βασίλης Λεβέντης. Κάπου εδώ, επειδή ακούγονται πολλά τέτοια θέματα, ευτυχώς βρέθηκε ο Τσακαλώτος μες στη χρονιά να μας δώσει έναν ακριβή και αναλυτικό ορισμό της διαφοράς μεταξύ νεοφιλελεύθερων και αριστερών. Γιατί η μεγάλη διαφορά μεταξύ των νεοφιλελεύθερων και των αριστερών είναι ότι εμείς δεν πιστεύουμε μόνο στην αύξηση του shareholder value, αλλά στο stakeholder. Και το χαλί τα έπαιξε. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Shareholder value, τι είναι? Ναι, δεν έχει σημασία. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του νεοφιλελεύθερου και του αριστερού. Αυτή είναι η διαφορά που μόλις ακούσαμε. Όποιος θέλει να κάνει rewind, το λέγαμε αυτό. Rewind. Ναι, και να ακούσει ποια είναι η διαφορά ακριβώς. Για να καταλάβετε ότι υπάρχουν διαφορές. Mm. Είναι αυτή που μόλις είπε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος στη Βουλή. Ο Πάνο Καμένο. Έχουμε δήλωση του Πάνου Καμένου. Είμαστε εκείνοι που είπαμε στον ελληνικό λαό από την πρώτη στιγμή ότι ό,τι λέμε ισχύει για πάντα. Και αυτό το εφαρμόσαμε. Προσπαθούν να μας πούν ότι υπογράψαμε μνημόνια. Δεν υπογράψαμε μνημόνια. Το κατάλαβες. Ναι. Δεν είναι μνημόνιο. Αυτόγραφα ήτανε. Δεν υπέγραψε μνημόνιο. Ήταν αυτόγραφο σε πολυσέλιδο κείμενο. Δεν είπε. Μπορεί να ήταν συμβόλαιο αγορά σπιτιού, ξέρω εγώ. Δεν είπε όμως, δεν ήταν μνημόνιο. Μήπως δεν ήτανε. Όντως. Μήπως τον κοροϊδέψανε. Μήπως ο άνθρωπος δεν ξέρει ότι δεν ήτανε. Πιστεύεις το Σόιμπλε που λέει για μνημόνιο την αντιπολίτευση, τη μισή Ελλάδα, ή τον Καμένο που λέει δεν υπογράψαμε μνημόνιο? Φτάει πώς θα φάει τη Μέρκελ, πώς θα φάει εμάς. Άσε με τώρα. Αυτό, ναι. Δεν μπορεί τον να Καμένο θα πιστέψω. Ποιο θα πιστέψω, τον Έλληνα. Κλείνοντας σιγά σιγά, πάμε σε δύο κομβικές δηλώσεις. Η μία ταιριάζει με την άλλη. Ο Τσίπρας δεν έχει σειρά τώρα, Μαρία. Ο Τσίπρας, λοιπόν, άκου μια δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ακόμα και από αυτούς που δεν ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, είχαν επίγνωση ότι θα δώσουμε μια μάχη, προφανώς θα καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Και άρα πολλές από αυτές τις προσδοκίες δεν θα καταφέρουμε να τις υλοποιήσουμε. Ήξερε ο κόσμος, ο λαός, ότι δεν θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε όλα αυτά. Ο Αλέξης Τσίπρας το λέει αυτό. Γι' αυτό δεν το ψήφισε ο κόσμος. Ο οποίος όχι. Όταν τον ρωτάγανε όλοι και όταν μιλούσαμε όλοι με ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ και το 15 το Γενάρη και το 15 το Σεπτέμβρη, αν δεν θέλετε να τα κάνετε όλα αυτά, να μην φέρουμε μνημόνια, θα είναι μέρα μεσημέρι κτλ. Αν δεν γίνουν, τι θα γίνει? Όχι, λέει, δεν υπάρχει πιθανότητα. Δεν να έλεγε τότε θα δώσουμε μια μάχη και αν δεν τα καταφέρουμε, θα κάνουμε κι εμείς ένα μνημόνιο πιο φιλικό, πιο light. Δεν είχε πει τότε κανείς από αυτά. Δεν βγαίνεις με αυτά. Αλλά αν το είχε πει, θα ήταν τουλάχιστον. Θα είχε πλεονέκτημα ηθικό και θα ήταν ο ίδιος αν κοιταζόταν σε καθρέφτη, που νομίζω και τώρα κοιτάζεται και δεν έχει πρόβλημα. Με τα δικά μου κριτήρια θα ήταν λίγο πιο σωστός απέναντί του. Και αν το πίστευε τώρα τόσο, μπορεί να μην χώραγε στο ιδιολογικό του. Πίστευε ότι ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το πάω μέχρι τέλους. Η πολιτική έχει κανόνες. Όποιος μπαίνει εκεί έχει κανόνες. Mm. Η αγορά έχει κανόνες. Η Ευρώπη έχει κανόνες. Ναι, αλλά, μα, ο Σόιμπλε, η Μέρκελ έχουν κανόνες. Αν δεν είσαι άτομο αντισυμβατικό και... Ποιος αντισυμβατικός? Ο Τσίπρας. Το τρίτο μνημόνιο είναι αντισυμβατικό? Πριν. Α, πριν. Δεν χωράει στο μυαλό του αυτό ο κανόνας κτλ. Μετά αναγκάστηκε τώρα. Κοροϊδία του κόσμου και έρχεται η απόδειξη. Η τελευταία δήλωση που ακούμε που έγινε μέσα στο 16 και μας άρεσε πάρα πολύ. Είναι μία ανώνυμη πολίτης αυτού του τόπου που βρέθηκε στην εκπομπή Ενικός όταν υπήρχε και είχε διαπληκτιστεί μία κυρία με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Δεν έχει σημασία αυτή η αφορμή του διαπληκτισμού με τον Σταύρο Θεοδωράκη, έχει σημασία πώς υποστηρίζει αυτή η κυρία τον Αλέξη Τσίπρα. Εσείς όμως έχετε ένα μεγάλο μένος απέναντι στον Πρωθυπουργό μας, όπου και εκείνος προσπαθεί. Εγώ είμαι μια Ελληνίδα φορολογούμενη, όπως όλοι οι Έλληνες, τραβάμε τα δεινά, πληρώνουμε όλοι. Αλλά όταν βλέπουμε έναν πολιτικό ο οποίος προσπαθεί, μπορεί να μην πέτυχε τίποτε, αλλά προσπαθεί και όλη η κυβέρνηση. Και δεν δέχομαι εγώ, εσείς είτε ο κύριος Μητσοτάκης που λένε ψεύτης. Γιατί δεν ψεύτης, ο άνθρωπος προσπάθησε, δεν μπόρεσε να τα βγάλει πέρα. Ο ίδιος δεν θα ήθελε να τον αγαπάνε όλοι οι οποίοι, γίνεται μια παραπληροφόρηση γενικά στα μίντια και ο κόσμος είναι ενάντια, ενώ ήταν υπέρ. Απλά μου αρέσει όπως μιλάει και όπως προσπαθεί. Μάλιστα. Πού να μπορούσε να διανοηθεί αυτό το που γίνεται όλο. Προσπάθησε, νόμιζε. Εάν πάρετε εσείς τη θέση του κύριου Τσίπρα, θα τα λύσετε όλα τα προβλήματα που Ακούστε. Περιμένετε από εκείνο το παιδί να τα λύσει όλα τα πάντα. Είπε ψέματα στον ελληνικό λαό. Δεν το δέχομαι, μην το ξαναπείτε. Δεν είπε ψέματα. Τι σας είχε πει για τον Ένφια. Τι σας είχε πει για τον Ένφια. Υποσχέθηκε κάποια πράγματα. Μα τι σας είχε πει για τον Ένφια. Ποια είναι τα ψέματα που είπε. Είπε για τον Ένφια ότι θα τον καταργήσει. Μπόρεσε, σας ρωτάω. Είπε ότι θα φτύσει το μεροκάματο. Το έκανε. Οι δανειστές μας πιέζουν. Και τον πιέζουν και τον ίδιο. Εσείς το ξέρετε ότι αρρώστησε όταν υπέγραψε. Το ξέρετε. Αυτό είναι η ατάκα της χρονιάς. Εσείς το ξέρετε ότι αρρώστησε όταν υπέγραψε. Μάθετε το. Και οι δανειστές, χωρίς σίγμα τελικό, οι δανειστές τον πιέζουν. Γενναίος ο Χατζηνικολάου, την άκουσε μέχρι τέλους, δεν τη διέκοψε. Την άφησε σωστό, εκεί. Μα εκεί βλέπεις το θησαυρό. Ναι, και λες, κυρία μου, δικό σας. Ο Σταύρος Θεοδωράκης λίγο παρενέβη, αλλά κατάλαβε και αυτός ότι έχουμε θησαυρό. Λοιπόν, σε αυτόν τον τρόπο σκέψης επίσης εντοπίζεται η κατάντια της χώρας και ενός λαού. Όχι του συνόλου βέβαια. Που τον πονάει τον Πρωθυπουργό όμως, γιατί να μην λέμε τώρα. Και που βλέπει πώς αρρωσταίνει ο Πρωθυπουργός όταν υπογράφει μνημόνια για μας. Πάλι διχαστικός είσαι. Ναι, και πολύ μου αρέσει οι μέρες που είναι, θέλω να σου πω, ειδικά για αυτά τα θέματα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, κάπως έτσι θα συνεχίσουμε και τις επόμενες ημέρες. Μουσικό σας αποχαιρετούμε, να είναι όλα καλά. Αύριο, μέχρι αύριο, καλή αντάμωση. Γεια σας. The 7 o'clock edition of the news. Good night.